سورة حاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ سُورَةُ حَاقَة مَكِّي سُورَةِ تَرْتِيب پلحاظ کے یو کم او یایم نمبر آیات تے پس دو صورت قلمنا او نزول دو صورتون کی دو کمتیا پس دو صورت ملک ندے مرکز دو صورت دعوی محر دو صورت صورت کی تخویف او عذاب دے منکرین اتا تول صورت حاقہ کی تخویفی اخروی دے او عذاب دو منکرین بیانے او درې حالتونه په قیامت کې بیانې یو ابتدایي حالت چې اسمانونه بزر زر شي ازمکه بعد خپل مقام نو چت شي او اسمانونه به اوشريږي او فرشته په پاتراف دا غي ولاړي دویم حالت په قیامت کې چې عمل نامي به تقسیمي چاله به په خلاص ملاويږي او چاله په ګس لاس ملاويږي دریم حالت الله و حکم کی خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله ذرها 70 نذران فسلکو دن کیدا مجرمان پاویا او کلو کی بشمیر زنجیرونو کی لسورت تول سورت کے داخر یروا او عذاب د منکرینو درې حالتونو یو ابتدایي حالت د قیامت اسمان نبس شليږي زمکه به د خپل مقام نه پورته کیږي غونه به زره زره کیږي دویم حالت عمل نامې به پخی او په ګس لاس ملاويږي او دریم الله به حکم کوي چې دنه کې مجرمان پکړو کې او یا کړي به زنجیرونه به پای کې دنه کوي شورو کوم په امداد او نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص الحاقۃ ملحاقہ حقر چدا صدا حقر ز حقا پکړو مانو سره راځي حقا پمانه د یقین سره راځي حقا پمانه د یقین سره راځي تحقیقا سره راځي یعنی شای یعنی یقین دی یقین دے حقیقت داغا رزے الحاقتو یقین دے حقیقت داغا رزے رشتیا چپائی کی با حقیقتو نخ کارکی گی یقین دے حقیقت داغ رزے چپائی کی با حال یوشی حقیقت کارکی گی الحاقا حاقا زکو توی چپدے کی با حقیقتو نصر گندی گی کارکی گی با ملحاقا صدا حق رزا صدا حق اورز چې دشتینو به په اورز کې یا دشتینو دا اورز راتل دا غیرځه په علم د الله کې یا لن الحق حق صدا حق اورز او ما ادرا حق اورز چې پای کې به ار یو شې سکیږي کار کیږي حقیقتنا دا غیب سرګنګي ملحق صدا حق اورز او ما ادرا کا ملحاقا سشی پوک تالا چه صدا حاقا حاقا سشی دا تقوی بی دنیوی کذبت سمود وادن بالقاریا دروغ ویلیو سمودیان وادیانو بالقاریا پاٹنگ ان کی رزبانی چه دی انسان غگون بکلنگ گئی دی انسان زلون بشلی اللہ دی منگسان کی فَأَمَّا سَمُودُ هَرْچِ سَمُودِيَانْ دِي فَأُهُلِكُو بِتْوَاغِيَا ناغی با حلاک لیشی پا سبب در چغی سسر کشای وانی فَأُهُلِكُو بِتْوَاغِيَا آغی با حلاک لیشی پا غد چغی در سر کشای وانی و اما دن ارچا دیان دی فا اهلکو ناغی حلاک ریجو بریهم سرسرن آتیا پا بعد تیز آتیا سخ باندی سخ باد پر اگوالیس سخ باد بانی اغی تباشی سرسرن تیز آتیا سخ سخرها علیم سبع لیالن چه مقررو دا باد پدئی یادیانو باندی سبع لیالن اوش پی و سمانیت ایامن اوتا ورزی حسومن بدشوی دا ورزی پاگی فتر القوم فیها سورا نیونی بتا قوم لرا پاگی سورا پرمخی کعنهم آجاز و نخل خاویا گویا کتاب وی دا تنی دا قجورو دی تاب وی چه دا تنی دا قجورو دی خاویت ویخ نوخ کلیشوی دا سی غٹ غٹ سٹ پرتیوی دا کفارو لکتاب وی دا قجورو موندان دی او چاکت کری دی او پراتی دی دا قجورو موندان سور پلنوی سور غٹوی سور درانیوی نو دا کفار دا سی پراتو پا دیزمکا دی هوا غرزوریو لکه څنګه چې د ویخنا اقا جوړ کړشي او هغه سرم ته کړشي او به داسې وګرځيږي داسې پراته ودا بېمانه حال ترا لهم من باقیا دا یوینه ته دا غید پاره یو نفس باقی کیدونکې من نفس باقی یو نفس باقی کیدونکې د شورو رزینا د عذاب په دې شورو شوی د بوت د رزینا یو هفته دا په دی باندې اوال چلے دل یو هفته بعد د سدارو وانو مکه تیر شو سوتي قمر کې تو دمر کل شی ان امر ربیا چدا با بکم شت رسید نو شی به زر زر کو هلاکو به غشل زر زر خ هوا چرالا نو خلکو چولی دا نو دا عبادو نمخ که سهرا گانو که هوا رو میو چلی دا سهرا که چکم انسانو ناغب دی هوا گٹ کدا سی بی چولاو چا دی خلکو لی دا چالک آغا زیبانی خودی رازاب دی گور خلک دا سی اوچو تی هوا دی خوی منگتی بچو هوا را روان وڈی ریتی زی سرا دا غی کلو عبادو تا خلک دردی تلوارو دا حیبت دا شور دا وجن دن نشش کم خوا آباد ہوتا منگ با پا آبادو بلڈنگونو کی بچو آغا ہوا دیر تیزی سرا پدی کڑکو پدی ورونو بانی لو نکلا کڑکی ما تکلی ورونو زرزر اکلو ہوا دن نلالا کورونو کمرو دخلکو تا اوزمکا آبادیانی پیدا سی اخوزولی پشاند زلزلی دی ہوا آغای وی چو سابانی چتو نکینی آغای باہر شود خپلی یلی دواجینا چه بار خوار څنګه چې دی بار به بچو خودن نه را باندې دا سيزونه را پرې نه وځي نو چاغې بار شو د استانو نه د کو کمرو د کوټو نه نو چوچت شو نو هوا به دا سه ګډول په هوا کې دا سه به ګډول د ځمکې د پاسا او چې خبه سزا ورکلا کټ بیکلا کله یو هوا کله بل خور نه کته گزار کړه نو یو هفته په بیا دا باد چلی دا ها ایا سمانیت ایام حسوما دا دځه پاغه بد شوی زکوی چې پاغه عذاب پاغه راغلو اوه چې اپ ته 13 شوا داغه نه پس پر مخ پراتو یو هفته پس په الله بل قسم سلی را وسته دا هغه سلی دا شوا چې د سلی په وجا غی تنی او چته کړي او دریا بونو ته گذار کړي بولډوزر نه غوښته چې واره کا یو یو بدا یو دونو بلا علاقه او بلا کلیو سره دا غینا اغی اوچت کلا او گزار کلا پس اندونو سمندرون کی گزار کلا اللہ دا زمکہ خالق دکوئی فحال ترا لهم من باقیا آیا وین تدا غیر پارا یو نفس باقی کی دنکے وجا اوچ اللہ دا کارو کنو اللہ دا چاہ دا سزان یریگیم نا لکہ صورت شمس کی راجی ولا یا خافو عقبا ماوتا سزا ځکه نور کو ماوتا او که سبای په ما نمبر دا غیر مالم سزا را کوي نه نه دا الله نه خیال کې راضی او نه دا اوي نه کاغه چا نه یریږي نه داغه مقابل سوک شته نه هو القاهر فوق اغزور ورده وجاء فرعون ومن قبله راغ فرعون او هغه چې مخکې داغه نه و المؤتفقات بالخاطئه او را الکلی اړول شي بالخاطئه په سبب د ګنا باندې دلوت علیہ السلام قوم الله چت کو کته گزار کو نو کله الټه شپای فاصو رسول ربیم راغینا فرمانی وکړه د استاجی د خپل رب د پیغمبر د خپل رب فاخذهم اخزن اخزته رابیا لونی والله دلرا پاغنیولو رابیا مضبوط باندې الله کلک نیولو بیا دا سیولو چې بیا د اخلاص دار نه و ان بشک منغا لما توغل ما ارکل چ زیات شو بو حملناکم سوارک من تاسو را فل جاریه پاکشتوګه لنجعلها لكم تذکره تندره پالا چو ګردو من دی واقعل اواز او نصیحت وتعيها اذن ويا او یاد ساتي دل را اغه غون یاد ساتونګي اے دا واقعا در ډیرو زمانه پوری یاد وا چې کوم وخت هغه واقعا دا غي اورس دا نغونو یاد ساتره اوس درې حالت نو بیانې د فنا د عالم یو فایزان فخا فی سور نفخه واحده کلا چې پوکې اوږي پشپېلې کې پوکې یو وحملت الارض والجبال او پورته کلی شي زمکا غړونا فدکتا دکتم واحده نو ټوټه بشي دا غړونه په شان د ټوټه یو باندې چرخ بووي په شان د چرخ یو باندې زړه زړه بشي فیاومئذ وقعت الواقع نو په دا وقعي واقع بشي قیامت وان شقت السماء فهي يومئذ واهيه نو بشي اسمان نو شي په اسمان په دا رس کې واهيه کمزورې واهيه نهایت سستو والملك على ارجائها او فرشتی با پاترافو دا اسمان باندی ولاری آن و یحمل عرش ربکا او تابداری بی بوی دا عرش دا ربستا فوقهم دا پاس راغی سا یوم ایزن پا دارس کے سمانیتا اتا قسم جوڑی بی اتا قسم فرشتی بی یا اتا قسم مخلوق بی یا اتا قسم صفون بی دا فرشتو زحاق مانا کئی دا عبداللہ ابن عباسنا سمانیت صفوف من الملائکہ اتصفون بئی دا فرشتونا اتصفون با سوری منگتے پتہ نیشتا خود صفون باتی یا زمانگ دا شیخ صاحب دیر مختارا دیر بہترین او دیر زراغ استن کی ترجمہ کئی سمانیت اتر مراد دی گیر چا پیرا کتا پورتا الکوی زانتا ہو گورا کتا پورتا سی زانتو گو تا کتا پورتا گورا مکیرستو گورا مانا دا دینا ٹھول کامل سیزو نا موجود دی اطراف سوری اتا سلور مکیرستو خیو گس طرف تا او گوٹو نا سوری سلور اے دا موبائل لے دیسو گوٹا دی یو دو آدری سلور طرفو نا سوری یو دو آدری سلور گوٹونم سلور دی اطرافم سلور دی نسوشو اتا اے اربع نو اتا اطراف سلور دی گوٹونا سلور دی اوی دنیا سلور کنج دنیا دا اوی کنوی دا بدا څخه دا چې په سلورو طرفونو کې توها کې ترشی ولا طرفها عوج ولا امتا نو په کې سمول منی ادا څنګه صفاده په دې کې مورشتا په دې کې کندشتا په دې کې سکوګوالشتا دنیا بدا سه صفا په میدان باندې وی دا دنیا لکه څنګه چې دا سیدا سه هموار میدان دی نو ګټو نه سلور دی طرفو نه سلور دی نو ځکه اتیات شو پونه شو ات سلور طرفو نه دی او سلور ګټو نه دی لپو ګټو نه بم فرشته ولالي په طرفو نه بم فرشته ولالي نو غیر چا پیره به فرشته ولالي ا غیر چا پیره فرشته دی اوس هم پونه شو شیخ صاحب داسې مختار داسې بهترین الله دې خبر منور کی وای کنه امین وای جمعې رضا اور مسجد چې ان شاء الله قبول شي وحملت الارض والجبال الله دې موږ رضا شي فایذا نفق فی الصور نفخۃ واحدہ کلا چ پوکه وکلی شی پوکه یو ډیر مهنت کړي ډیر مهنت دې سړی کړي دی کنه الله دې قبر منور کړي الله دې اولا ډیر خسته زندگی نصیب کړي د اخرت اصله زمنګا فایذا نفق فی الصور زکه ځان ته نری کتری دا ګوډیر ګران کارو دا قران دا سوی مو ته خوسان دی یار دا څه ګل دې ته موجو کو دې بیرته نور خلقونه عجیبه ته کسی می سیکي یو آیات دوی کیسې به شروع او مونږ څنګه الحمدلله وای مقصد بیان کو ترجمه کو د آیاتونو مقصد بیان کو د اته پاته موږ څه پوهیو اته څه شي اته څنګه خسته ترجمه شو ادمانه ابو الکلام آزادم کړل پوجې سلور جهته ندی نو فایزان فخا فی سوره نفخه واحده کله چ پوکي وګلې پشپېلې کی پوکي یو الله الله ته پدې رحمت نورې غنو وحملت الارض والجبال اچ سوده صد اخلاص کار کوي او دې د مینې او خلکو ته فایده رسېږي نو واده کړي اخلاص ته پدې سړي کړي اخلاص او واقع دې اخلاص او دا اخلاص په دې چلیږي غرونو ته ګورا دشتو ته ګورا مېرو ته ګورا لندو ته ګورا زنانو ته ګورا کال جانو سکولیانو ته ګورا سکولونو کالو جنو کې ګورا لازرا او ترجمه لازمی شو اخلاص دې وکړه موږ به الله دا کې خصلاص پیدا کړي چې الله زمنګ دا چغه غونو ته ور سوا سبې ته ور سوا الله زمنګ د خپل اسیم خلق ته رسه خو زمنګ د خپل اور زمنګ ثواب دې وشي الله فیو وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا اچت بکلیشی زمکا دخپل مقامنا او غرونا فدکتا دکتا واحدا لٹکلی بشی یا جلق بوی زمکا پر جلق یو سرا زمکا بدا سی جلقی گی سنگچ دی زلزل کی جلقی گی ازا زلزلت الارض زلزالها فیوم ایزن وقعت الواقعانو پدا واقع بشی قیامتا ازمکہ باج لکی گی اسماؤن نبا غرزی گی غرون نبا زرزر رکی گی نو قیامت دا واقع کی گی فیزا یوم ایزن واقع یوم ایزن وقعت الواقعات الواقع واقع دا قیامت رزد علم دے وانشقت السماء او بشری گی اسمان شبد اسمان پدا رز کی واحیتن سبی نهایت سست بئی نهایت کم زور بئی بئیگی با داس برا روان می داس ببئی کسی بمحیلا پشان داغا دیرئی بیدن کی بانده پان نشوگو پان دے تپے ادرگی رو رو بئیگی بئیگی او تامزان سر اوخے وئی داس برا روان وی اسمان والملک والا ارجائها فرشتے بچار چا پیر والاری پاترافو دا جہان بانده ویحمل اس ملالی بخاری کی حدیث دور فرشتی دی دا اللہ پا مخلوق کے پو وہ اسمانونو چار چا پیر فرشتی ولالی دی کتاو پورتا دور ازے پکے خالی نشتا چے سڑے پکے دا سلور گوتی گیری پا اسمان کے ٹولو بانی فرشتی دی اگا مخلوق ما لالا دیر دے موت آسکے دا ہو منگ دی پکا چے منگ دا اللہ شکریہ دا کجر منگ دا کار اخری اگا مخلوق ما دیر دے والملک علا ارجای فرشتي با پاتراف موت شو دوله کته موزګو واز منګو چې بس منګه دلې پتاکه شرته یو لسو په چاند کې ورګو منګو چې بس منګه اسرائیل پتاکړه والملک علا ارجای فرشتي با پاتراف د اسمان باندې ولاری وای تم چاله یو کپ چې ورکه لکه منګو هرو سم پتاکه ها وای احمل عرش ربك فوقهم يوم اذن سمانيه ويحمل عرش ربك ما شاء الله ويحمل داسوک یو قسم واحد کا یو قسم تعاون کا مدد یو کا مرسته یو کا پاره طریقہ ويحمل عرش ربك او پورته بکی عرش د رستا فوقهم د پاسه د دی یوم ایزن پدارس کی سمانیتن یا تابیداری بوی اوچت کړی بوی ارش د رب ستا د پاسه دا غی پدارس کې سمانیتن آت قسمه فرشتو یا غیر چا پیرا د شیخ سمانه سره چار چا پیرا با پورته کړی ارش چا پورته کړی فرشتو چار چا پیرا با فرشتي بار شولاری تسلیم دا معنا کړی بشمیره فرشتو یوم ایزن یا اتصفونا دا فرشتو یا اتا قسمہ ترجمان قران کې د ابن عباس قول ذکر کوي رضی الله تعالی عنہ ابو الکلام قولم دی چې سمانیت صفوف من الملائکه لا نعلم عددها اته قسمه صفونه به د فرشتو خو موږ نه پویږو پشمیر داغه چشمیر به سوري والله اعلم ا د پاسه پدارس کې ته سو پیش کړی شي پیش پکړی شي تاسو خو لا تخفا منکم خافیه نبا پټیږي تاسو نه نفس خافیه یو نفس پټی دونکو یو نفس پټیږي نه هر چې اوس چلون به حالت بیان کو د راتلو د قیامت انقلاب برا شنو دویم بیانې اے عمل نه ملاویږي چاله په خلاص او چاله په ګس آسمانی الله دې موږ ته عمل نامې په خلاص نصیب کړي فاما منوتی کتابو هر چا سو دې شور به کې شا ته عمل نامه دا به مینی په خپل خلاص فیقول وای بها او مخرو کتابیا راشه خلکو اولل زما عمل نامه راشه اولل رزل کارو لملاو شي پای کی فست پوزیشنی راشه اولل زما اولل زما عمل نامه با زما دما شومان دې ورونه مې دیواله شرط معمولی نامله ملاو شو په یوسس کې نو ما تم خې کا کاجو ګور ما ته انعام دې بچولم مخې او ګور انعام دې په ټول کډ کې ګرځي ما شومان دې ما ته انعام دې پوشه دا معمولی سيزونه دي یا ول 50 پیتو روپے ملاو شو نو سره خوشالي دا نو چې دا اغه ټول زندګي خوشالي او رزل کاد لذت ټول عمر د دنیا ملاو شي د کامیابی راها او مقرؤ کتابیا خوشالي هغه دا چې په بورډ کې فرست پوزیشن والے لفټ اپ در کې گاډه در کې پیسي در کې تاج د پسر کې دي هغه به نوره خوشالي دا او هغه خوشالي چې د اخر خوشالي دي نصیب شي هغه ټول کلو یا خوشالي دا ټول کې دالو یا خوشالي دا منه مو اوس ورسره باندې نو او باندې نو ورسره وګور کی وړه کوم بس پیدا ورسره وګور دکان ته وګور اوس هم نا وخت نه خوځه فیقول ارچا اوسو دې چې ورکه شغت عمل نامه دا په خپل خلاص نو واي بها او مقرؤ کتابیا راشه اولل ازما مل نامه ازرکار ملاو شو فرست پوزیشن پدار ته چلے دایي زما دې زلکار دې وګوره ها او مقرؤ جنتیان جنت ته چې زئی تاسو جنت ټیکټ ملاو شو سوجو دا د جنت ټیکټ ملاو شو د کامیابی راشه اولل زما د کامیابی ټیکټ الله دې ملاو کی لهیږي ان شاء الله شکم کوي ها او مقرؤ کتابیا راشه اولل زما من خالق په شرکیات او بدعاتو کې رواني او غي یقین ساتینو هغه ته یقین کوم چې هغه کاندې نه قبلېږي دغه اټل فیصله قران کړي فاحبط اعمالهم فاحبط ازل اعمالهم ونسله جهنم فلا وربك لا يؤمنون صدنا مؤمن نه دي نو عمل کم نه دي ایمان نشتا عمل نشتا لجرت کم نه شه پوش او چې کده من انشاء الله عمل من انشاء الله نبي او ټیک ټوټه پوټه خو عمل خوشتا اونه هډیر دی ختم لرو ان شاء الله ها ها مقرؤ کتاب یاراج اولل زمنګ ملما ها مقرؤ اسم فعل همانه تعالی انی ظننت انی ملاقن حسا حسابیا بشک زما یقین دا او چې بشک زما خامقیدونکې ما د خپل حساب سره زمنګ دنیا کې یقین دا او چې موږ به د خپل حساب سره مخامقیږو څنګه یقین کو دا چې کوم در سونه کو زموږ نه مخ کې روان دي زموږ نورستو را روان دي دیو زموږ مخامخ کیږي سبا خلا څه کپ نه دي د سکول کتابونه هو نه الله الله بس څوک دې ګاید نه کې څوک دې سن نه کې مړ وخت رل غوالي چپور کو نه نه نه دا و ده نه کدم څوک له دا موږ سره باقي دا قیامت کې ملایي فهو فی شتن دی به پاغ جون خوشاله کی راضیا وی بده پاو جون خوشاله کې وی فایل نسبتی دی فی جنتنا لیا پا جنتن اونچتو کی بئی قطوفو حادانی میوی داغی بئی نزدی نزدی میوی نزدی نزدی دنیا کی میوی دیدی لیدی دی خواه نزدی شبرت لیشی آل دا چه بس که ٹکٹ ملاو شای چه سر بیا خوری تانا رزلکار ملاو بازار برت لیشی و دایتا جو والو غلق در نمالی میگی و زهر رزلکار آقا سیره در نمالی ہو تو خو نزدی شنو اول دا خو چه کار ملاو شا دا جنت باز بیا وچه سکه نو کوا کلو بیلو چه کلو خوری وشربو سکی حنی ان پا مبارک باده مبارک دیشی تاسولا اے خوری او سکی مزدار خوری او سکی حنی ان مبارک دیشی تاسو پا مبارک باده پا سبب دا اصلفتم چکریو تاسو فیل ایام الخالی یا پاولدو تیرو شوکی اسکی کچیان اسکی کشرابون اسکی کپیو کو بسکی او مبارک دیمی تاسو لا دکا تاسو خیستا عمل دنیا کی مقی کڑے او زدن رضاو ما زدن خوشحالو ما خالی یا دنیا رضیر مراد دی خان اور چا سوک دی چوار کشا آگا تا من نامد آگا پکس لاس باندی نفعی قولو آئی بای های افسوس مالا اللہ موت کتابی یا چنی ویڈا کریشوی ما تزما من ناما ولا مدر ما حسابی یا اونوی پوچ سر حساب زما یا لی تاہا پڑکی وی های مرگا کانت القاضی یا چوی فیصل زما پا زما پا مرگ اس فیصل شوی اے مرگا حاضر شوی پا ما دے وزد مر فیصل کروی چی بی غموی ما غنا انی مال یا لرین کدمانا مال زما زما خوڑیر مال او دولتون او سمرا گیر دی سرد مالنو دولتون لولی بادشاہان روزان با عدالتون کی گیری پیشی گئی حلکا انی سلطانی حلاک شو زمانا زما دب دبا او بویلشی خضو انی سید اللہ فغلو او تلید ادرم حالت او تلید اللہ سم الجحیم بیا جہنم تادن نکید اللہ سم فی سلسلتن بیا پاغ زنجر کے چکړای دا غیبا سر سبعون زرع او یا کړی وی فسلکون نباسی اغلرا دیکې زکا انه بشک د کار او شدی ایمان درول بالله پالا ولا حزلا طعام المسكين او تیزواله نه کاودو په خوراک د مسكين باندې فلیس له اليوم نبوی دلرا نن وجه ها هنا په مقام کې حمیم سوق دو صلاۃ من خوراک الا من غسل مغروین زید جهنم یانو لا یاکله الا الخاطئون نبوخری دلرا مگر خطا کار فلا اثبات رسالت فلا اقسم بما تبشرون ندې دا څه کار څنګه چې مخلوق ګمان دی یا فلا زائد دی شاهد کوما چې تاسو ویني حالت خپل ځان او هغه چې تاسو ویني دنیا کې حالت د خپل ځان ویني الته تاسو نشیلې دی یا تاسو به قادر نه انه بشک دا قران کریم خامخا وینا د رسول عزت مندا او نه دا قران وینا د شاعر ډیر کم پکم کې تاسو ایمان نه وړي ولا به قول کان دا وینا د تلویتی قلیل ما کم پکم کې پندغ له تاسو د الله د کتاب نه تنزیل من رب العالمین رالی گل دی کتاب دی در طرف در رب در مخلوقاتنا ولو تقوول علینا بعض الاقاویل که جوڑ کروی دا قرآن پا ما بانده بازی نکه جوڑ کروی منگ بانده بازی خبری دی پیغمبر تقوولا تقوول جوڑ کروی دی پیغمبر پا منگ بانده بازی خبری در زاننا لآخذنا منهو بالیمین ما بنی ولې وې دل مضبوط طاقت باندې ثم لقطوانا من هلوتين بیا ومن کټ کړې وې دا دل راغو او ما منكم من احد عنه حاجزين نشته استاسونه یو کس دا لا سره حاجزين خلاصون کې چل راځ مشرک بخلاص کې زمانہ و انه بشک دا قران کریم لا تذکره خامخ आवाज او نصيحت دې د پاره د متقين و ان بشک منغا لنعلم ان منكم مكذبين چې بشک بعض استاسونا تکذیب کون گری دو قرآن و انہو بشک دا قرآن کریم خامخا افسوس دے علال کافرین پا کافرانو باندے و انہو بشک دا قرآن کریم لحق الیقین خامخا دا دے حق یقینی فسبب اسم ربک العظیم پاکو گلان